Аб усім, што баліць. Нумар 26-33 25.06.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. У хвасце. Зайшоўшы ў краму, бачу я даўжэзны хвост чаргі. За чым стаяць? Даюць хвасты. Іду взглянуць на іх. І бачу я, апроч хвастоў яшчэ ёсць і мазгі. Але ніхто іх не бярэ, бяруць адны хвасты. А цёткі ўздумалі, што я хачу ўзяць без чаргі, мне ў хвост усыпалі, і я стаў без аглядкі ў хвост. Стаю, газету разгарнуў, а ў ёй пра ўздым, пра рост. Чаму ж тады адны хвасты перад прылаўкам і за ім? Я не заўважыў, як прайшоў і час у думках вось такіх. «Што вам?» – пытае прадавец. «Мне 5 кіло хвастоў». «Вы што? Ды іх ужо няма!» «І праўда, бачу я, што разабралі ўсе хвасты, і знік за мною хвост». І агарнула мяне злосць, а тут хтосьці сказаў: «Мазгі бяры, яны табе патрэбны яшчэ больш».